W super cenach. Wstąp, sprawdź, kup. Zapraszamy. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 kwietnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wicepremier Szydło zachęca do rozmów te związki zawodowe nauczycieli, które nie podpisały porozumienia. W szkołach trwa strajk. Były prezydent Siedlec ranny w ataku nożownika wyszedł ze szpitala. Londyn zdeterminowany, by doprowadzić do Brexitu. Na początek sytuacja w szkołach po tym, jak dwie główne centrale związków zawodowych nauczycieli rozpoczęły strajk. W Poznaniu do akcji przystąpiło 197 placówek oświatowych, podały władze miasta. Magistrat uruchomił infolinię dla rodziców. W Krakowie odwołanie zajęć z powodu akcji strajkowej zgłosiły 184 szkoły i placówki samorządowe. Mamy uszykowany pokój z pufami i będziemy oglądać tam filmy. Nauczyciele w ramach swoich godzin normalnych, dydaktycznych w danym dniu są wyznaczonym przez dyrektora miejscu i strajkują. Tak zwany strajk bierny. Siedzą sobie i czekają na rozwój wydarzeń. Włodzimierz Pabian, jestem dyrektorem ogólnokształcącej szkoły muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Dużo mniej dzieci przyszło do szkoły dzisiaj. Jeżeli dzieci są, z którymi można prowadzić zajęcia dydaktyczne, nauczyciele, którzy zadeklarowali, że pracują dzisiaj normalnie, mają te zajęcia dydaktyczne. Walczymy wszyscy o to, aby poprawił się byt nauczycieli. W Olsztynie ponad połowa szkół i placówek oświatowych przystąpiła do strajku. W Warszawie protestuje ponad 8 tysięcy z blisko 11 tysięcy nauczycieli. Na Mazowszu, poza stolicą, do strajku przyłączyło się około 40% szkół, poinformował wojewoda mazowiecki. Zdzisław Sipiera przekonuje, że jest w kontakcie z władzami gmin, które mają udzielić wsparcia dyrektorom szkół. Będziemy mieli od środy egzaminy, które się rozpoczną. Zbieramy deklaracje od osób, które mają uprawnienia pedagogiczne do wsparcia, do pomocy w tych miejscach, gdzie będzie pewna trudność, bo chcemy dyrektorom ułatwić tą pracę i tak, żeby młodzież nie odczuła tego w sposób absolutnie drakoński, tylko taki, żeby można było w terminie egzaminów tych kwietniowych je przeprowadzić. Związek Nauczycielstwa Polskiego, który rozpoczął strajk, wystosował apel do uczniów. Protestujemy w trosce o waszą przyszłość, wskazuje ZNP. Oświatowa Solidarność, która podpisała wczoraj porozumienie z rządem, zaapelowała do swoich członków o nieprzyłączanie się do akcji strajkowej. Wicepremier Beata Szydło mówiła kilka minut temu, że jest otwarta na rozmowy z częścią związkowców oświaty. Ja nie przyjmuję do wiadomości takich stwierdzeń, które w tej chwili też próbują niektórzy przedstawiciele strony związkowej przedstawiać, że strajkujemy mimo wszystko i tak naprawdę zostawiamy problemy uczniów z boku, bo nas interesuje tylko tu i teraz. Uważam, że powinniśmy dzisiaj cały czas rozmawiać i przede wszystkim myśleć o uczniach. Propozycje rządu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, przekonywała wicepremier Szydło. Były prezydent Siedlec opuścił szpital. Jego stan jest dobry, zapewnił dyrektor do spraw medycznych z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski. Wojciech Kudelski został zaatakowany 1 kwietnia przez Dajana S. Nożownik zadał mu cios nożem w okolice brzucha. Samorządowiec, który obecnie jest radnym w wojewódzkim PiS-u, z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Był operowany. Śledczy ustalili, że napastnik, który zaatakował Kudelskiego, w przeszłości leczył się psychiatrycznie. Został tymczasowo aresztowany. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania obrażeń ciała zagrażających życiu. Kłopoty z przejazdem w stolicę. Strajkują taksówkarze. Nad ruchem czuwają funkcjonariusze z warszawskiej drogówki, poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Nasze zadanie to przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, no i w miarę możliwości powodować upłynnienie ruchu. Taksówkarze ruszyli sprzed Torwaru, mają przejść przed kancelarię premiera. Taksówkarzom nie podoba się obecność na rynku takich firm jak Uber. Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy, pośrednicy przewozów działających za pomocą aplikacji mobilnych będą mogli w Polsce działać legalnie, ale będą ograniczały ich dodatkowe przepisy. Według ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka takie rozwiązanie zapewnia uczciwą konkurencję i likwiduje szarą strefę. Szef brytyjskiej dyplomacji zapewnia, że rząd w Londynie jest zdeterminowany, by doprowadzić do Brexitu. Tak mówił w Luksemburgu przed spotkaniem unijnych ministrów spraw zagranicznych. Temat Brexitu nie jest zaplanowany, ale spodziewane są rozmowy kuluarowe. Pojutrze unijny szczyt w Brukseli, podczas którego ma zapaść decyzja w sprawie kolejnego opóźnienia Brexitu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaproponował elastyczne przedłużenie Brexitu o rok. W ciągu 12 miesięcy Wielka Brytania mogłaby opuścić Unię w każdym momencie po zatwierdzeniu umowy o wyjściu. Ale brytyjska premier nie chce tak długiego czasu. Poprosiła o przesunięcie Brexitu z 12 kwietnia na koniec czerwca. I tak mówił dziś o tym szef brytyjskiego MSZ-u Jeremy Hunt. Powiem dziś swoim kolegom, że Theresa May jest gotowa poruszyć niebo i ziemię, by doprowadzić do Brexitu tak szybko, jak to możliwe. Tego oczekują Brytyjczycy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało. Szef brytyjskiego MSZ-u dodał, że zgodnie z oczekiwaniami 27 premier Wielkiej Brytanii rozpoczęła rozmowy z opozycyjną Partią Pracy i jej szefem, by znaleźć większość w parlamencie dla zaakceptowania umowy brexitowej. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości regionów słoneczna pogoda. Tylko na północy będzie się chmurzyć i może padać. Przeważnie od 16 do 18 stopni. Chłodniej nad morzem. W Gdańsku tylko 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując odkurzacz bezworkowy Electrolux z turboszczotką za 599 zł otrzymasz 50 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Chcesz założyć własną firmę? Brakuje ci pieniędzy na start? Weź pożyczkę unijną z oprocentowaniem poniżej 1% i spełnij swoje biznesowe cele. Zostań swoim szefem już dzisiaj. Dowiedz się więcej na pożyczkiunijne.bgk.pl. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Europa dla Ciebie to hasło, z którym na wybory europejskie idzie partia Roberta Biedronia Wiosna. I o niej proponuję Państwu dziś rozmowę. Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zozuń. A rozmowa jest tym bardziej konieczna, że jak mówiłem, partia ogłosiła hasło na euro wyborczą kampanię, a jej lider, rozszerzając je, mówi o tym, że walczył będzie o europejskie standardy ochrony zdrowia, w tym wspólne przedsięwzięcia w walce z rakiem, o Europę wolną od węgla i smogu, o ekologiczną energię, mówi też o Europejskim Funduszu Wolnych Mediów i dalej europejskim paszporcie, czyli o równych prawach wizowych dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Polską scenę polityczną Biedroń chce wyzwolić od populistów i starych, zdemoralizowanych partii politycznych. Czy te pomysły to wiosna na polskiej scenie politycznej, czy tylko wiosenne mgnienie? Sondaże nie dają odpowiedzi, bo raz wieszczą sukces partii Biedronia, a raz pokazują, że sensacji nie ma. Zatem zapytajmy, czy Państwa zdaniem, czy partia Wiosna to też wiosna w polskiej polityce? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to numer, pod którym czekamy na Państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Pierwszym moim gościem jest pan profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, no tak zaczynając od początku, nazwa bardzo dobra, prawda? Kojarzy się dobrze. Kojarzy się z obietnicą, z nadzieją. Aha. I to jest, tak jak pan powiedział, czy ona wnosi coś nowego. Ona powinna wnieść coś nowego, bo jest chyba najbardziej od 30 lat taką autentyczną partią lewicową. Uh-huh. A dla demokracji najlepszym rozwiązaniem jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z konfrontacją takich sił politycznych, które mogą być zaliczane z jednej strony do prawicy, a z drugiej strony do lewicy. No tego, tej lewicy brakowało, a zwłaszcza brakowało od 2005 roku, w związku z czym dla systemu demokratycznego, dla polityki, a i myślę dla dużej części wyborców, którzy są pewnie rzeczywiście znużeni albo zniechęceni tą trochę jednolitością tych ofert, które są na naszej scenie politycznej, ponieważ dwie główne partie są bardzo blisko siebie w moim przekonaniu. No różnią się oczywiście z, na przykład jeżeli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej, tak częściowo, jest. Ale nie tak całkiem. Panie profesorze, ale budzi moją wątpliwość taka jedna rzecz, bo mówimy na naszej scenie politycznej prawica, lewica, ale doskonale pan wie, że jak przyłożyć taką prawdziwą definicję prawicy i lewicy do naszych ugrupowań politycznych, to nagle się okazuje, że ta prawica to nie taka prawica. Nie, a dlaczego? Dlaczego? Prawo i Sprawiedliwość to jest prawie że klasyczna prawica. Ale rozdaje pieniądze jak lewica. No to jest jednak chyba cecha większości partii na scenie europejskiej, że te partie, niezależnie od tego, czy byśmy je zaliczyli tak definicyjnie do lewicy i prawicy, stają się populistyczne, to znaczy bardzo stają się wrażliwe na oczekiwania wyborców. Poza tym taka polityka wydatków socjalnych to nie jest nic nowego, ona została zapoczątkowana po II wojnie światowej w demokracjach i mamy od czasu do czasu odejścia, prawda? Ale to zawsze te lewe partie rozdawały te pieniądze po tej drugiej wojnie światowej. Głównie tak. Partie socjaldemokratyczne, socjaldemokracja w Niemczech na przykład, czy prawda, we Francji. Natomiast jednak także nie jest to nic nowego. Natomiast wracając do Biedronia, to jednak ja powiedziałem, że to jest autentyczna lewica, bo na przykład realizuje, stara się jednak przynajmniej w tej chwili w obietnicy walczyć z nierównościami. To jest klasyczna lewica, taka ekonomiczna, prawda? Poprawa warunków materialno-bytowych tych, którzy lokują się niżej. A z drugiej strony tym aspektem nowoczesności wiosny jest to, że to jest jednak znowu lewica obyczajowa, czyli również lewica obyczajowa, czyli sprawy dotyczące poparcia dla aborcji, powiedzmy, albo już takie najbardziej aktualne dotyczące walki o ochronę środowiska. Więc ja bym tutaj się trochę lekko upierał przy tym, że to mamy do czynienia z autentyczną próbą deklarowanej lewicy. Tak. Panie profesorze, nowością myślę jest też to, że nowe twarze są tam w drużynie Biedronia, bo poza Wandą Nowicką, Biedroniem, Krzysztofem Gawkowskim, przeglądając te listy i pracowników partii, i współpracowników, ekspertów, ewentualnie kandydujących, no mało tam takich mocno znanych z polityki osób. Z jednej strony to jest atut, z drugiej strony mankament. No atut, że jeżeli rzeczywiście wyborcy oczekują czegoś nowego, to trzeba im zaoferować czegoś nowego, co nie jest, co prawda nie musi degustować swoimi doświadczeniami, czy oskarżeniami o korupcję, albo jakieś nagrania taśmowe. A natomiast z drugiej strony mankamentem jest to jednak, że ludzie, że wyborcy przywiązują dużą wagę do doświadczenia politycznego i tak jak się zastanawiają, czy oni rzeczywiście są w stanie zrealizować te obietnice, albo czy można im zaufać, czy to... Czyli trochę tak jak z piosenkami, lubimy te, które znamy. No jednak tak, no ale to nie tylko, nie wynika tylko z takiego właśnie, takich metafor być może, które świadomości funkcjonują, ale również takiego przekonania, że liczy się teraz profesjonalizm, nawet w polityce liczy się profesjonalizm, a on wcale nie wyklucza tego, że polityk może być w coś uwikłany, nawet w zarzuty korupcji, ale jednak ten profesjonalizm daje pewną gwarancję, więc tutaj to, co pan powiedział o tym, że nieznane postaci, no... Ale wie pan, niejedno ugrupowanie u nas do władzy doszło z hasłem walki z układami. To może się też i tutaj sprawdzić. To prawda. No tutaj takim zawsze przykładem, takim porównaniem, które się robi z wiosną Biedronia, to jest ruch Janusza Palikota, który jednak no, rzeczywiście zaistniał częściowo właśnie z tych powodów, o których pan mówi, tej autentyczności, obietnicy czegoś nowego, tylko że no znowu można by się zastanowić, czy jednak wiosna nie powtórzy tego scenariusza Palikota, że można wyjść, można zdobyć 10% nawet poparcia na scenie wyborczej, a później to jakoś się rozmywa. Dziękuję, panie profesorze. Słyszymy się jeszcze przy podsumowaniu naszej audycji. Moim pierwszym gościem był pan profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Za, a nawet przeciw. O partii Roberta Biedronia rozmawiamy dzisiaj, partii Wiosna. Pytanie postawiliśmy następujące. Czy partia Wiosna to też wiosna w polskiej polityce? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. To kontakt internetowy z nami i naszą dyskusję rozpocznie pan Tomasz. Słucham pana. Witam panie redaktorze, witam państwa. To znaczy mam takie uwagi odnośnie pytania się ludzi, jakichś profesorów czy politologów odnośnie partii. To mi pokazało, proszę pana, wybory w Stanach Zjednoczonych na prezydenta, gdzie wszyscy, że tak powiem, kładli krzyżyk na Donalda Trumpa, mówili, że to idiota i inne gorsze rzeczy, a wiemy, jak się skończyło. Także no nie tutaj wszyscy tak kładli na nim ten krzyżyk. Ale maksymalnie 20-25% w wyborach prezydenckich, że resztę zwinie, że tak powiem, pani Clintonowa. Niestety tak się nie stało. Sprawa druga odnosi się do partii Biedronia. To jest po prostu, trzeba powiedzieć wprost, to jest odgrzewany kotlet. To jest powtórka z partii Nowoczesna, gdzie niektóre kręgi postawiły na złego konia w postaci Ryszarda Petru i mamy teraz to samo. Partii Biedronia są spadochroniarze z Nowoczesnej, z dawnej SLD i z partii, co mówił wcześniej pan profesor, z partii Palikota. Także ja nie wierzę w to. Te sondaże są na pewno ustawiane, bo kto płaci, ten tak ma. Wszystko o tym wiemy. A sondaże są różne, tak. Tak, tak. A sprawa dla mnie bardzo podejrzana i o czym nie mówią media żadne, a tak są zachwycone partią Biedronia. Robert Biedroń sam stwierdził, że jest opłacany przez fundacje niemieckie. On to powiedział wprost. Ja nie jako pamiętam, prezydent Tuska. Nie pamiętam takiego pana stwierdzenia. Nie jesteśmy w stanie tego... Fundacje niemieckie dają pieniądze. Afera z chyba opłaceniem imprezy był we Wrocławiu, w Warszawie. Zatrzymam pana tutaj w tym rozumowaniu, bo myślę, że nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Mam wrażenie, że kontekst tej wypowiedzi był troszkę inny. Osobiście uważam, że partia Wiosna, która mówi o odsunięciu populistów, sama jest populistyczna, pisze do mnie pan Jakub. Prezentuje taki lewicowy populizm, coś jak róg Palikota. No właśnie, takie porównanie. Szybko się pojawił, no i zapewne też szybko zniknie. Pan Paweł na naszej antenie, halo? Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. W ukształtowanej demokracji każda nowa partia, ugrupowanie jest dobrym objawem życia państwa i jego narodu, czytaj wyborców. Ale tym razem ugrupowanie Wiosna, będąca nowością na polskim rynku politycznych wydarzeń, jest tylko epizodem i tylko takim pozostanie. Oczywiście wszystkich zapraszam do urn wyborczych, możliwości jest sporo. Dziękuję za uwagę. To mądre, co pan mówi. Pan Waldemar do mnie pisze, jestem przeciw temu, że partia Wiosna to będzie wiosna w polskiej polityce, bo na eksport wysyła się produkt dobrze sprawdzony w kraju. Wysyłanie Wiosny do Parlamentu Europejskiego to gra o dużą stawkę w ciemno. To z listu od pana Waldemara. Pan Grzegorz, słucham pana uważnie. Halo, halo? Tak, tak, tak. Witam. No, udało mi się pierwszy raz dodzwonić, więc taki troszeczkę zestremowany jestem. Ja mam takie pytanie, czy trójeczka nasza kochana zamierza przedstawić wszystkie inne opcje polityczne, które stoją do Europarlamentu poza dwoma głównymi nurtami, czy tylko będzie promować partie typu Wiosna, które są proeuropejskie? Chodzi mi tu głównie o koalicję narodowcy Korwin. Proszę pana, jak posłucha pan naszego programu, to myślę, że o wszystkich mówimy, staramy się porówno. No, jakoś mam ostatnio takie odczucie, że bardzo jest promowany pan Biedroń w mediach. Proszę uważnie słuchać naszego programu. Szanowny panie redaktorze, pisze do mnie pan Tomasz. Kolejna partia lewicowa, więc nic nowego. Partia Wiosna obiecuje wielkie rozdawnictwo. Chce, jak wszystkie większe partie w Polsce, socjalizmu. A jak już w pierwszej połowie XIX wieku zauważył Alexis de... Coś pan tu źle napisał to nazwisko i ja go nie jestem w stanie przeczytać. Chodzi o to, że demokracja i socjalizm łączy się w jedno słowo, równość, ale gdy demokracja dąży do równości, w wolności, socjalizm to jest niewola. To z listu od pana Tomasza. Kto do mnie telefonuje? Halo? Pan Józef. Słucham. Witam serdecznie. Wie pan co, chciałbym zadać tylko jedno pytanie właściwie. Cóż to takiego wielkiego ta partia Wiosna, że poruszyła tak poważną audycję? No, tak zobaczymy, prostu, co to będzie takiego to wielkiego, czy to, bo dopiero czy to na zaczyna. Zasadzie, że tak powiem, sondażu, nie wiem, pracujemy dla partii Wiosna w tym momencie, czy na zlecenie? Nie mam pojęcia, bo tak naprawdę o innych partiach się niewiele mówi. Mówi się, proszę pana, bardzo dużo. Jedyne, co nam szykuje partia Biedronia, pisze do mnie pan Jacek, to likwidacja demokracji, terror i zamordyzm. Totalitarne zapędy pana Śmieszka nie przysparzają im poparcia. To z listu od pana Jacka. Kategorycznie, ale chyba troszkę jednak za ostro. Pan Patryk, halo? Tak, dzień dobry. Słucham pana. To ja właśnie trochę tak jak poprzedni słuchacz się wypowiadał, to tak w tym kontekście chciałem zapytać, czy w związku z tym planowane jest, że w tej audycji będzie prowadzone, będą pytania na temat podobnych partii, które też powstały, jak na przykład Fair Play pana Gwiazdowskiego, jak na przykład Konfederacja, która się zawiązała. Niewykluczone. To, dzisiaj tak, zajmujemy się Wiosną. No okej, ale czy rozumiem, czy w najbliższych dniach przed wyborami będziecie też promować proszę pana, inne takie wiele nowe, jest do rzeczy. Panie słuchaczu, no do rzeczy. Czy partia Wiosna to Wiosna w polskiej polityce? Słucham na pana. Na pewno nie, bo jest to kolejny byt, jak co wybory był Palikot, Nowoczesna i tak dalej, ale następną rzeczą też jest, jeśli pan nie wierzy słuchaczom, którzy mówią, to można na YouTubie odsłuchać też wypowiedzi pana Biedronia, który właśnie mówi jasno, skąd ma te pieniądze, to pan nie był w stanie uwierzyć pierwszemu słuchaczowi. No i to jest jednak pompowanie i tak przykłada pan teraz też rękę do pompowania sztucznego bytu, który nie, ma po prostu... Nie, proszę pana, ja zadaję pytanie naszym słuchaczom, co sądzą o partii Roberta Biedronia. Dziękuję panu bardzo serdecznie, pan Sławomir. Dzień dobry, Sławek Witkowski z tej strony. Chciałem powiedzieć, że mamy szansę na to, głosując na partię Roberta Biedronia i Wiosnę, mamy szansę na to, żeby troszeczkę odświeżyć naszą taką ukształtowaną już bardzo scenę polityczną. Mamy z jednej strony jedną bardzo dużą, bogatą partię, z drugiej strony bardzo dużą, bogatą partię, co daje nam po prostu niewielkie szanse. Później mamy media, które kreują takie świadomość tego, że głosując na nową partię, nie mamy po prostu szans na to, żeby odświeżyć cokolwiek innego. Zagłosujcie tylko na nas, to my mamy monopol na to, żeby być mądrym i tylko dobrze będziemy rządzić. Jest kilka rzeczy, które porusza Robert Biedroń, to między innymi te postulaty antyklerykalne. One są niewygodne dla nikogo. Są to rzeczy, które powinniśmy wyprostować, chcąc uczestniczyć w nowoczesnej Europie. Być po prostu na jakimś tam znaczącym miejscu i żeby liczyli się z nami partnerzy w Europie. Chcemy być w Europie, bo nie mamy innej alternatywy. Możemy się uśmiechnąć do Białorusi. Wydaje mi się, że to po prostu daje nam możliwość. Nie przebijają się partie nowe. Wszyscy wspominają tutaj o Nowoczesnej, wspominają tutaj o partii Palikota. Te partie nie miały szans, no bo jest ten duopol, który po prostu tłamsi jakiekolwiek nowe byty polityczne. Dziękuję panu za ten telefon. Mam list od pana Adama. Nie zgadzam się z tezą, że Wiosna to lewicowa partia ideowa. To jest partia populistyczna. Prawdziwą ideową lewicą w Polsce jest partia Razem. Różne siły, różni zwolennicy różnych partii, różnych ugrupowań politycznych uaktywnili nam się przy okazji dzisiejszej audycji. Proszę posłuchać teraz pana Dominika Owczarka, analityka z Instytutu Spraw Publicznych. To jednak nowa formacja, nowa partia, która wychodzi z nowym programem, nowym typem liderstwa, nowym sposobem uprawiania polityki, więc w tych kategoriach z całą pewnością jest to nowa formacja polityczna. Natomiast inne pytanie dotyczy tego, czy ta formacja się utrzyma na polskiej scenie politycznej. Niemal za każdym razem przed wyborami do parlamentu pojawiały się nowe formacje. Wcześniej to była Nowoczesna, Twój Ruch Janusza Palikota, wcześniej jeszcze Partia Demokratyczna i dzisiaj w zasadzie tych partii niewiele zostało. Niektóre partie po prostu już zupełnie zniknęły, a niektóre niemal praktycznie zniknęły. Mam na myśli tutaj Nowoczesną. Trudno określić na tym etapie, czy Wiosna podzieli los tych partii partii, które miały tak naprawdę dosyć podobny profil polityczny, czyli partia liberalna, nowa, świeża, odwołująca się do europejskich wartości, licząca na wyborców z dużych miast, osoby wykształcone, młode. Na pewno zmienił się nieco kontekst. Obecnie polska scena polityczna jest silnie spolaryzowana. Mamy dwie silne partie, które spychają na dalszy plan wszystkie inne formacje. I tutaj mam na myśli nie tylko Wiosnę, ale również na przykład PSL czy partie Razem, więc trudno powiedzieć, czy ta silna polaryzacja tym razem nie zadziała niszcząco po prostu dla wszystkich formacji politycznych. To pan Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Przypomnę państwu, czy partia Wiosna to też wiosna w polskiej polityce? O to państwa pytamy. Pani Anna, słucham. Witam serdecznie. Czekałam cierpliwie, powiem króciutko, żeby nie blokować innym osobom, które mają przyjemność wypowiedzenia się. Według mnie partia Wiosna jest partią efemeryczną. To jest nowość. Mamy wolny rynek, że tak powiem, tworzenia partii politycznych. Różne osoby o osobowościach liderów mogą tworzyć program, mogą się prezentować. Pan Biedroń jest przesympatycznym człowiekiem. Natomiast w reprezentacji w Parlamencie Europejskim muszą być doświadczeni politycy, którzy twardo stoją na stanowisku polskiej racji stanu. To, co mówił pan to profesor, walka, tak. To jest bezwzględna walka. Nie ma co się czarować. Nowoczesność w Unii nowoczesnością to jest walka o pieniądze, o wpływy, o dominację rynków zbytu i to muszą być doświadczeni politycy, którzy reprezentują polską rację stanu. Kłaniam się, do widzenia. Kłaniam się, do widzenia. A z drugiej strony tak sobie pomyślałem, słuchając pani, że no przecież to doświadczenie najlepiej zdobywa się w walce. Pan Tomasz, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Tomasz. Dzień dobry. No, chciałbym powiedzieć, że oczywiście jest to ogromna nadzieja na naszej scenie politycznej. Partia Wiosna, a szczególnie nie pan Biedroń, ponieważ jest osobą dość młodą, sympatyczną, nie skażoną jakimiś aferami. No i myślę, że tutaj głównie liczę na kobiety, ponieważ to jednak na kobiety łatwiej wpłynąć. I to jest ogromna nadzieja też dla par homoseksualnych, które są takimi samymi osobami jak inne osoby i też mają prawo zawierać związki małżeńskie czy wychowywać dzieci. Także jestem za. Dziękuję panu. I drugi pan Tomasz. Halo? Witam, kłaniam się. Kłaniam się i słucham. Panie redaktorze, tak jak cenię pana za politykę wschodnią, tak nie rozumiem pompowania tego tematu, który mamy przy okazji pana Biedronia i tego... Nic nie pompujemy, rozmawiamy. Chciałby pan, żebyśmy o pewnych rzeczach nie rozmawiali? Nie, wie pan co, no. Powiem tak, bo tu jak gdyby nie chodzi o to, żebyśmy nie rozmawiali, natomiast w wypowiedziach wielu niezależnych, niezależnie z której strony przytaczanych specjalistów od PR-u wynika, że ta partia ma tendencję spadkową, jeżeli chodzi o sondaże. No i o tym rozmawiamy, proszę pana, między innymi. No nie o tym, czy pompujemy, czy nie pompujemy. Okej, ale to jak gdyby wpisuje się w ten nurt pompowania. Natomiast rzeczywiście przy tendencji spadkowej warto byłoby zapytać o inne partie typu Korwin właśnie, czy Wolnościowcy. Będziemy pytać i zawsze pytamy. Tam mamy tendencję wzrostową, a tutaj chyba nawet sama nazwa tej partii wskazuje na jej sezonowość. Czyli wie pan wiosna. Co, tylko no, ugrupowania, o których pan, tylko te ugrupowania, o których pan powiedział, 5-procentowego progu nie przekraczają w żadnym sondażu, a partii pana Biedronia się zdarza. No ale Wiosna ewidentnie spada i to bardzo mocno. Panie Tomaszu, dziękuję bardzo za telefon. Pan Jakub teraz na antenie. Przypomnę pytanie, bo myślę, że zbaczamy z tematyki naszej rozmowy. Czy partia Wiosna to też wiosna w polskiej polityce? Nie kto co pompuje, tylko rozmawiamy o tym, czy ta partia ma szansę na polskim rynku politycznym. Słucham, panie Jakubie. Witam, Jakub Znorzów. Jak dla mnie wiosna to nie wiosna, tylko późna jesień. Aha. Jeżeli pan Biedroń zaczyna od wystawiania swojego narzeczonego na jedynce, to jest czysty nepotyzm. Nieelegancki pan jest w tym momencie. Dlaczego nieelegancki? To nieelegancki. Bo mówię, że pan narzeczony startuje jako jedynka? Tak, dobierajmy słowa. Nie, to jest fakt, proszę pana. Mm-hmm. No dobrze, bardzo. Do rzeczy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Marek, słucham pana. Dzień dobry państwu. Co do partii Biedronia, to wydaje mi się, że tak jak się nie sprawdził jako prezydent w Słupsku, tak samo nie sprawdzi się jako lider nowej partii. A poza tym chciałbym powiedzieć, bo mówił pan, że wszystkie ugrupowania są jednakowo reprezentowane w Trójce. Proszę sobie posłuchać wszystkich programów politycznych sobotnich i niedzielnych, czy tam cokolwiek było mówione o Konfederacji. Po prostu, jeżeli pan twierdzi, że wszystkie partie mają równe szanse w Trójce, to kłamie pan. Dziękuję. Dziękuję. Wie pan co? Nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie, jak to jest, i nie chciałbym się wdawać w tę dyskusję. Czy partia Wiosna to też wiosna w polskiej polityce? Pan Adam na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Spokojnie, panie redaktorze. Widać, że emocjonalnie pan jest związany z tą partią. Ale nie pan jestem związany, prawo. Lubię po prostu, jak lubi rozmawiamy pan, na temat. I w porządku. Myślę, że wygra, dlatego że, znaczy wysoko zajdzie, dlatego że homoseksualiści mają bardzo mocne poparcie w Unii Europejskiej i w rządzie. W rządzie są przeważnie homoseksualiści, więc oni bardzo wysoko zajdą. To są wysokie pieniądze i bardzo mocno wspierani są, więc ja osobiście nie popieram. Ale spokojnie, panie redaktorze, nie ma się zaemocjonować. Ja się nie emocjonuję, ja pytam. Skąd pan to wie? Ja odpowiem tak, że chwilowo wysoko zajdą, ale to jest na krótkim etapie. Ludzie wreszcie zrozumieją, o co tu chodzi. Dziękuję panu za ten telefon. Do widzenia. Czy partia Wiosna to też wiosna w polskiej polityce? O tym rozmawiamy. Trzymajmy się, proszę państwa, tematu naszej rozmowy. Za, a nawet przeciw. Jest ze mną pani profesor Ewa Marciniak, politolog, Uniwersytet Warszawski. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani Ewo, strasznie dużo emocji, to takich... takich emocji dziwnych krąży wokół tej partii. Jak to powstrzymać? Czy w ogóle Robert Biedroń ma szansę na to, żeby to taka niezdrowa sensacja, która pojawia się w przypadku tej partii, została powstrzymana? Póki co nie, dlatego że w przypadku nowych podmiotów politycznych, a jest to nowy podmiot polityczny, opinia publiczna koncentruje się na osobie lidera. I teraz mniej osób wie, jaki jest program partii Wiosna Biedronia. Więcej osób wie, kim jest w sensie politycznym oraz jako osoba prywatna Robert Biedroń. Mało tego, jeśli sprawdzić, jakich informacji ludzie poszukują w mediach elektronicznych na przykład, to też częściej poszukują informacji również o charakterze sensacyjnym dotyczących samego Roberta Biedronia niż jego propozycji programowych. Ale tak się właśnie złożyło, że koncentracja na liderach partii politycznych trochę ułatwia nasze myślenie o polityce. Mm-hmm. Dlatego, że jest nam łatwiej ocenić osobę z jej cechami, na przykład wizualnymi, przystojny, nieprzystojny, wysoki, szczupły, to jest bardzo proste, z jej cechami demograficznymi, młody, starszy, debiutant polityczny, czy też osoba z już dużym doświadczeniem politycznym, a w tym przypadku również obiektem naszej uwagi jest orientacja seksualna, tak, Roberta Biedronia, no bo przyznajmy, że na polskiej scenie politycznej jest to coś nowego, przynajmniej w takim sensie, że Robert Biedroń ani tego nie ukrywa, ani tego się nie wstydzi, ale też tym się nie chełpi. Mm-hmm, po prostu traktuje to jako rzecz normalną po prostu. Czyli co możemy politykom poradzić, bo z tego, co pani mówi, to troszkę jest tak jak ze sprzedażą proszku do prania. Dobry, niedobry, ładne ma granulki, nieładne opakowanie, błyszczy czy nie błyszczy, no ale nikt nie zastanawia się nad tym, znaczy, że nikt nie zastanawia się nad tym, czy dobrze pierze. Tak, na tym etapie, kiedy partia tworzy swój wizerunek, próbuje koncentrować uwagę na sobie właśnie przez pryzmat lidera, jego cech osobowości i tak dalej. No i teraz jest pytanie, czy przyjdzie ten moment, kiedy zaczniemy się koncentrować na ofercie politycznej. Otóż ten moment przychodzi wtedy, gdy inne partie polityczne, konkurencja polityczna, zaczynają festiwal obietnic, tak bym to powiedziała. Tak. Zaczynają obiecywać i tutaj wtedy koncentracja wyborców już nie jest na samym obiecującym, a na tym, co obiecuje. No i niestety, plusy wie pani, będą teraz, tak, że tak powiem, w ofercie różnych partii politycznych. Zastanówmy się nad tymi propozycjami, które Robert Biedroń przedstawia w swoim programie do Eurowyborów. Powiem szczerze, że mam poważne obawy, czy są to propozycje dobre, czy są to propozycje trafiające do wyborcy, bo mówienie o wspólnym paszporcie, bo mówienie o Europejskim Funduszu Wolnych Mediów, bo mówienie o ekologii, bo wolna Polska od smogu, bo walka o lepszą służbę zdrowia, no to takie rzeczy, nie ma nic takiego, co by przyciągnęło zdecydowanie. Jest bardzo dużo ładnie brzmiących haseł, na przykład europejska ochrona zdrowia, tak, to o czym pan redaktor mówi, czy europejska równość, czy Unia Europejska blisko ludzi i tak dalej. Tych haseł jest bardzo dużo i teraz moim zdaniem liderzy tej partii muszą przekształcić te hasła coś konkretnego, no bo ludzie jednak wcześniej czy później, dziennikarze wcześniej czy później zapytają, a co to znaczy? Co to znaczy, że tam chyba w ciągu 30 dni, jeśli nie będzie lekarza publicznej służby zdrowia, to budżet państwa zapłaci za prywatną konsultację. Jako przykład to podaję. Tak, i ile to będzie kosztowało? I ile to będzie kosztowało, czyli po tym etapie, że tak powiem, haseł, przyjdzie czas na zadanie bardzo konkretnych pytań, mianowicie w jaki sposób, czyli jak to będzie wyglądało konkretnie, I za jakie pieniądze i ludzie zadają takie pytania, dlatego że zwłaszcza w roku wyborczym my już naprawdę nie wiemy, co zrobić, powiem tak kolokwialnie, z własną uwagą, ponieważ coraz jakaś partia polityczna próbuje nas omamić, nie boję się tego słowa, jakąś wizją szczęśliwego życia i też się tego nie boję. I to szczęście ma polegać na tym, że będziemy zdrowi, młodzi, bogaci, no i co tam jeszcze. Ale sceptycy powiedzą, że tak się politykę robi, pani profesor. No tak, tak się robi politykę, ale to jest, tak jak powiedziałam, taka pierwsza faza. Potem przychodzi realizm, ale jeszcze, panie redaktorze, bardzo ważne jest to, do kogo, akurat wróćmy do Roberta Biedronia, adresuje swoją ofertę. Otóż najczęściej adresuje swoją ofertę do ludzi młodych, do takich, którzy dotąd nie uczestniczyli w polityce. Nawet nie uczestniczyli w wyborach. Dlatego to musi być takie spektakularne, odważne, innowacyjne, po to, żeby obudzić z tej politycznej śpiączki ludzi. Ludzi młodych przede wszystkim. Dziękuję pani profesor, na razie. Słyszymy się przy podsumowaniu naszego programu. Pani profesor Ewa Marciniak, politolog, Uniwersytet Warszawski. Za, a nawet przeciw. Tu program trzeci, jest za 20 minut godzina 13. Słuchają państwo audycji właśnie Za, a nawet przeciw. Dziś pytamy, czy partia Wiosna to też wiosna w polskiej polityce. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. To kontakt internetowy z nami. Kto do mnie telefonuje? Halo? Pan Krzysztof. Pan Krzysztof, dzień dobry. Proszę pana, moim zdaniem prawdziwą wiosną na polskiej scenie politycznej jest Konfederacja dla Rzeczypospolitej. I myślę, już wczoraj ukazał się sondaż, gdzie ma 5%, także czekamy na audycję odnośnie Konfederacji. Dobrze, ja myślę, że możemy państwu to obiecać. Natomiast dostałem od pana Kazimierza innego taki e-mail, w którym wymienia on, jego zdaniem, wyborcze efemerydy. Partia Rywińskiego, partia Lepera, partia Palikota, partia Korwin-Mikke, partia Kukiza i partia Biedronia. To od pana Kazimierza z listu elektronicznego. Pan Sławomir, halo? Dzień dobry Państwu. Słucham Pana. Moje zdanie na temat partii Wiosna i osoby Pana Biedronia odnoszę się oczywiście do programu tejże partii. W moim przekonaniu ta partia nie wnosi nic innego, trochę w innej formie niż robi to dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Jest i właściwie to poparcie, które no, niemałe dość, jak dla tak młodej partii, w moim przekonaniu wzięło się z tego powodu, że pewna grupa społeczeństwa reaguje tym na pewne działania PiS. Odnoszę się tu głównie do obecności Kościoła w sferze publicznej i przede wszystkim politycznej. Niektórym się to nie podoba i pewnie mają rację. I to jest poprzez analogię. Jeżeli pewnej grupie społecznej damy dostęp do koryta, podobnie pozostała część społeczeństwa będzie też chciała do tego koryta się dobrać. Analogicznie jest właśnie w tym przypadku. Jak mówię, nic ta partia nie wnosi poza tym, że po prostu jest to pewna odezwa grupy społecznej na pewne działania obecnej partii rządzącej. Podobnie mieliśmy sytuację, szanowni państwo, w roku 2015, kiedy to właśnie słusznie zresztą spora grupa społeczeństwa na pewne działania ówczesnej Platformy Obywatelskiej zagłosowała na Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj w zasadzie mamy podobną sytuację, z tym, że na koniec już, bo... Bo następni słuchacze czekają. Dokładnie tak, więc chcę powiedzieć coś takiego, że zbyt dużo jako społeczeństwo oddajemy tak zwanym rządzącym do tego, żeby decydowali. Czyli ta centralizacja, zarówno jeśli chodzi o decydowanie za rodziców, za kształcenie i tak dalej, to wszystko się dzieje. To jest nic innego jak socjalizm, który prowadzi do destrukcji społeczeństwa. Bo to jest najłatwiej sterować społeczeństwem, kiedy zabieramy, czyli mówimy podatki, prawda, i tak dalej, a potem będziemy was oddzielać według własnego klucza. I tu postawię panu kropkę w wypowiedzi, bo tak jak mówiłem, czekają następni słuchacze. Pani Małgorzata do mnie pisze. Jaki związek z poglądami politycznymi ma seksualność przywódców? Dlaczego ekologia nie ma być głównym motywem działania partii politycznej? Widzę, że merytoryczna dyskusja z słuchaczy na antenie Trójki jest jeszcze niemożliwa. To gorzka uwaga pani Małgorzaty. Proszę państwa, pokażmy, że jednak jest troszkę inaczej. Pan Wojciech, słucham. Witam, dzień dobry. Ja bym chciał zwrócić uwagę, kiedyś była taka dyskusja na temat LGBT w Warszawie, na temat lekcji w szkołach i tak dalej. Teraz znowu wraca do tego, że to młodzi ludzie pójdą i zagłosują na partię Biedronia, tak, Wiosnę, gdzie uważam, że młode społeczeństwo widzi, co się dzieje i jestem zmęczony. W dniu dzisiejszym dzwonię akurat ze Słonecznego Podkarpacia, gdzie część szkół również strajkuje, że tematem, że tak powiem, nie powinna być partia Biedronia, tylko co się dzieje w polskim szkolnictwie. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie w naszej audycji, jeszcze przed strajkiem nauczycieli i w trakcie rozmów. Proszę zerknąć na naszą stronę, tam dużo rzeczy na ten temat było powiedziane. Proszę teraz posłuchać pana profesora Adama Grzegorczyka z Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie. Partia Wiosna wydaje się nową inicjatywą, także dlatego, że swoją ofertę składa innej niż dotychczas grupie elektoratu. Tak się to przynajmniej wydaje, jeśli chodzi o działania dotychczasowe tej partii. No to oznacza tyle, że jeśli rzeczywiście w sposób aktywny i efektywny ta partia będzie formułowała swoje propozycje dla tej grupy elektoratu, która nie jest dotychczas zagospodarowana przez inne partie, no to jest to jakaś szansa na stabilność jej funkcjonowania. Natomiast z drugiej strony też musimy mieć świadomość tego, że mieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat przynajmniej kilka takich przykładów partii, które mają przynajmniej niektóre cechy podobne do partii Wiosna, znaczy mają taki charakter wodzowski, oparte są na jednej konkretnej postaci, pojawiają się w perspektywie przedwyborczej itd., itd. No i doświadczenia z tymi partiami wskazują, że najczęściej są to partie jednego sezonu, bo tak było z Nowoczesną, tak było z ruchem Palikotan, jak można byłoby mnożyć takie przykłady. Stąd na pewno Wiosna i Robert Biedroń muszą być wrażliwi na punkcie takiej własnej tożsamości i działań, które miałyby prowadzić do tego, żeby rzeczywiście budować jakiegoś rodzaju relacje i lojalność tej swojej wybranej grupie elektoratu. A inna jeszcze rzecz, bardzo ważna z punktu widzenia trwałości partii politycznej, to jest jej możliwość sprawowania władzy. Znaczy, wydaje się, że bez dostępu do władzy taka zupełnie nowa partia w polskich warunkach będzie miała bardzo trudno przetrwać. To pan profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Pan Roman na naszej antenie, słucham. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałbym tylko wrócić do pani profesor, tu poprzedniej profesor, która mówiła, i zgadzam się absolutnie. Pani profesor Ewy Marciniak. Tak, bo to poznamy po owocach, poznamy po konkretnych w ogóle pytaniach. A kończąc, to chciałbym powiedzieć, że może pan Biedroń, jeżeli tak już będzie, naprawdę już wejdzie do Sejmu, to może zwiąże koniec z końcem, jak to dwóch mężczyzn zawsze można. To może Polacy zwiążą koniec z końcem, jakby, wie pan, jak to jest, nie? Dziękuję Aha. bardzo. No dobrze, nie wiem, czy to było złośliwe, czy uprzejme. Pan Ryszard? Dzień dobry panu, witam. Chciałbym parę słów powiedzieć. Mi się wydaje, że ta partia, oczywiście jeżeli pan Biedroń podchodzi bardzo poważnie na długi dystans do tej partii, którą założył, którą chce startować do eurowyborów, mam nadzieję, że będzie miała szansę. Mhm. Bo te zgrane twarze, czy z jednej strony, czy z PO, czy z PiS-u, czy z innych, ludzie mają, mi się wydaje, dosyć już takich zgranych twarzy, oczekują czegoś nowego. A tak na koniec, to wydaje mi się, że czy jest ta partia potrzebna, czy zaistnieje, to na to pytanie odpowiedzą wyborcy. Tylko i wyborcy. Wyborcy, którzy pójdą, zagłosują, i to dopiero będzie taki właściwy sondaż. Pokaże, jaka jest wartość tej partii i czy jest ona potrzebna na naszej scenie politycznej. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Teraz pan Tadeusz. Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, słucham. Chciałbym się ustosunkować bezpośrednio do pana pytania, czy to jest wiosna na naszym rynku politycznym, tak to nazwę. Tak, takie jest nasze pytanie. Wydaje mi się, tak, dokładnie na pytanie, bo wiele wypowiedzi odbiega od zasadniczego pytania i po prostu dużo emocji wzbudza w ludzi. Staram się tematy, to gasić, które... jak pan słyszy, ale nie zawsze mi się udaje. Słucham pana zatem w odpowiedzi na nasze pytanie. Dlaczego to jest wiosna? Ta partia Biedronia różni się, moim zdaniem, w trzech punktach zasadniczo od wszystkich partii, które do tej pory były na naszej scenie politycznej. To jest pierwsze, to jest stosunek do Kościoła. Państwo Kościół, to jest pierwsza nowość. Druga to jest stosunek do aborcji i trzecie to jest do par homoseksualnych. I moim zdaniem te trzy rzeczy powodują, że to jest taka wiosna. Tu musimy skończyć pana wypowiedź, bo bardzo źle pana słychać, ale myślę, że zasadniczy sens chwyciliśmy wraz z innymi słuchaczami. Pan Jakub, słucham bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. To również odpowiadając na pytanie i jakby wchodząc w meritum audycji, też mi się wydaje, że partia Wiosna będzie niejako wiosną w polityce, a właśnie ze względu na to, że jako jedyna z partii politycznych otwarcie mówi o tym, że państwo od Kościoła musi być rozdzielone. Ale jeszcze nawiązując do poprzednich wypowiedzi słuchaczy, poniekąd pomaga to panu Biedroniowi na tą chwilę, że wszyscy interesują się jego życiem prywatnym i tak dalej, i tak dalej, no bo de facto informacja na temat partii politycznej jest po prostu przekazywana dalej. Natomiast umówmy się, to nie jest partia tworzona przez homoseksualistów, dla homoseksualistów. Tam są jakby ludzie, którzy tworzą tą partię, mają rodziny, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zależy im na tym, żeby zmieniać kluczowe rzeczy, do których nie podchodzą elementarne, jakby do których elementów nie podchodzą inne partie polityczne, tak? I dlatego wydaje mi się, że właśnie będzie to wiosna w tej polityce. Tu mam troszkę inną opinię w liście od słuchacza. Partię Wiosną wymyślono tak samo jak Nowoczesną czy partię Palikota, by odebrać głosy rywalom, pisze pani Katarzyna. Skuteczności to ona nie będzie miała za dużej. Pan Wojciech, słucham. Witam, dzień dobry. W sprawie partii Wiosna odnośnie nowości. 95% programu tej partii są stare odgrzane kotlety. Naprawdę, odejście państwa od Kościoła, zabranie pieniędzy z Kościoła, to już były nie jedna partia, począwszy od ruchu Palikota, przez SLD już to grała. Nie udało im się, nie jest to panaceum na dobrobyt, zabranie Kościołowi jakichś tam funduszy. Jedyne 5% nowości, które ta partia wprowadziła, czy wprowadza, jest to, jak pan zauważył dzisiaj w audycji, obudzenie skrajnie prawicowych partii. ich zwolenników. A to ciekawe, jedyne... co pan mówi. Mhm. To jest jedyna rzecz, która wpływa i to jest jeszcze nawet gorsze w negatywnych skutkach niż pozytywnych, które ta partia daje. Ponieważ dla większości słuchaczy, dla większości rodzin po prostu ta partia przedstawia sobą Sodoma i Gomorę, że tak powiem. Także to nie ma racji bytu na dłuższą metę. Ona padnie tak jak Palikot i jak pozostałe inne lewicowe partie, ugrupowania. To tylko tyle. Dziękuję panie Wojciechu. Pan Maciej, halo? Dzień dobry. Panie redaktorze szanowny, jest pan ostatnim człowiekiem, żeby zwracać komuś na uwagę na antenie. Troszkę niech pan ściszy radio, bo się źle pana słychać i teraz słucham. Szanowny panie redaktorze, mówię, że jest pan ostatnim człowiekiem, który może zwracać słuchaczowi uwagę, że jest nieeleganckim człowiekiem. Pana nieobiektywność i lewactwo aż bije w oczy. To jest profanacja, robi pan profanację programu z pana Strzelczowskiego. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Na nieelegancję zwracał będę uwagę zawsze. Kto do mnie telefonuje? Pan Sławomir. Dzień dobry, panie Erneście. Dzień dobry. Ja myślę, że Partia Wiosna nie jest żadną wiosną w polskiej scenie. Mm-hmm. To jest niestety stary, sprawdzony sposób, kiedy najpierw promuje się jakiegoś człowieka w mediach, a później wokół niego tworzy się partię po to, by odebrać głosy innej partii. Aha. My tutaj raczej, jeżeli szukamy jakiejś wiosny, to ona nastąpi wtedy, kiedy ludzie zaczną tworzyć partię oddolnie, kiedy powstanie jakiś ruch, który będzie się jednoczył wokół spraw ważnych dla obywateli, a nie dla pewnych elit, które chciałyby przejąć władzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ostatnią osobą, która bierze udział w naszej dyskusji telefonicznej, jest pan Janusz. Słucham pana, panie Januszu. Witam serdecznie. Jeżeli tak ma wyglądać wiosna w polityce, jak wiosna, tak zwana partia, to ja serdecznie dziękuję. Myślę, że jest to typowe. Halo, halo, panie Januszu. No i nie powiedział nam pan Janusz, co myśli i że jest to, co jest takim nietypowym. Dziękuję panie Januszu za ten telefon. Proszę posłuchać jeszcze profesora Kazimierza Kika, politologa. Wiosna w moim przekonaniu jest partią jednego sezonu, jest partią jednego tematu przede wszystkim, jest partią wypadkową sporów na polskiej scenie politycznej, czyli zdominowania tego sporu przez dwie główne siły, Platformę i Prawo i Sprawiedliwość. Wiosna w miarę umiejętnie wcięła się w ten spór, pozyskując tych wyborców, którzy charakterem tego sporu są zniesmaczeni zdecydowanie, ale tak jak ten spór kiedyś przejdzie do historii, tak i wiosna przejdzie do historii, znaczy wkomponuje się w zupełnie inne układy sił w przyszłej kadencji Sejmu. To był pan profesor Kazimierz Kik, politolog. Dostałem taki list. Trochę mnie dziwi, że tak prosty temat wyzwala w słuchaczach sporo negatywnych emocji, chyba z tematem niezwiązanych. To od pana Tomasza. To prawda, panie Tomaszu. Też mam takie wrażenie, że trochę odbiegaliśmy od tematu naszej rozmowy, a sprawa była ważna i myślę, warta była rzetelnej dyskusji, bo taki mamy świat i tak wygląda nasza polityka i myślę, że nad jej poszczególnymi elementami warto zastanawiać się w sposób poważny. No i tak wygląda nasza dzisiejsza rozmowa. Nie uda nam się, proszę państwa, z powodów technicznych podsumować rozmowy dzisiejszej na temat Partii Wiosna z naszymi gośćmi, za co państwa i naszych gości bardzo serdecznie przepraszam. Przypomnę tylko pytanie, czy Partia Wiosna to też wiosna w polskiej polityce? O to dziś państwa pytaliśmy. Jutro zapewniam troszkę mniej emocjonujący temat. Kłaniam się. Za, a nawet przeciw.